Frantziako konstituzio kontseiluak murgiltze eredua konstituzioaren kontra doala ebatzi du. Ostiral honetan, 60 diputaturen elegitearen ondotik beraz hizkuntza gutituen aldeko legea, molak legea partez deusestatzen du. 4 eta 9 artikulua Eneritz Zabaleta zuzenbidean doktorea eta legelaria gurekin egunon. Bai, egunon. La langue de la République et le français. Hori dio Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluak, hori oinarri beste erabaki bat hartzen ahalote zuen Frantziako konstituzio kontseiluak autua bazuen? Bai, bazuen autua, argita garbi, bazuen autua. Interpretatzeko bide desberdinak bazituen, bigarren artikulu hori hor da, baina 65/1 artikulua ere 2008-tik hor da. Bazuen autua, bien arteko kontziliazioa deitzen dugun mekanismo bat egiteko, hau da ez, bien eraginak lausotzeko edo ez, hautsi-mautsi bat atxemaiteko, ez, olako soluzio bat, baina argi eta garbi, erabaki du 65. artikulu hori ignoratzea, ez du bat ere erabiltzen bere erabakian, existituko ezpalitz bezala egiten du, momentu batez kopiatzen du, aipatu behar baita, hor delako, baina ez dio inolako indar normatiborik eman, ez juridikorik ez deus, ez du aipatu ere egin bere erabakietan, eta erabaki du, 2. artikulu hori kontrakoa, eragin normatibo biziki handia ematea, eta beraz, ikuspegi aski ideologiko bat aplikatu du, frantsesaren monopolioa babesteko, eta bazituen beste bide batzuk, baina ez du hola egin. 65. artikulua, hori da, 2008-an, sartu zena konstituzioan, tokiko hizkuntzak ondare gisa onartzen zituenak, beraz, hortan, eraginik ez, horrek, hola errango dugu, konturatzen, ote dira hartu erabaki zein den azkenean gaurkoa? Nik baditut egiazko dudak, egiazko zalantzak, zeren murgiltze sistemari buruz, badakigu ez, 2001-etik deia egontzela diguan eskolak publikoan txartzeko saiakera bat, eta hor beste auzitegi batek, estatu kontseiluak, erran zuen gaur egungo garaiko legediarekin, ez zela posible. Eta orduan, molak legeak, pixkat horri aurka egiteko legea aldatu nahi izan zuen, publikoan ere sartzeko. Baina zer egin du Konstituzio Kontseiluak, erabaki du murgiltze sistema bera konstituzioaren kontrakoa dela, eta bere 18. paragrafoan erraiten du beraz, sistema hori 2. artikuluaren kontra doan ezkeroz, eskola publikoetan ezin dela sartu, ez eta estatuarekin lotuak diren eskoletan, eskola pribatuetan. Eta horrek egin nahi du, sehaska bezalako edo diwan edo kalandretak bezalako eskolen kontratu horiak, 84-tik diren asoziazio kontratu horiak, zer gertatzen den horrekin, ziurgabetasunan girela, zalantza handiak direla, eta ez dakit horreta zoartu ziren, mugatzen altzuten publikora, zerratik ez, batzua janez debeku hori publikora bakrik sortzen, baina ez dute hori egin, eta ez dakitzinez, oartu diren hortaz, eragin azkarrak ditu, Euskal Herrian adibidez, bezinez, eragin azkarrak izaiten alditu erabakiak. Sehaska ipatu zu, biztan da, adibide nagusia, pribatuan ari den imertzio eskola, ikastolak, beraz. Beraz, zer dira, kolokan orain erabaki horrekin? Konstituzio kontseiluak diona aplikatzen bada xuri beltzean eta modu trinkoan, bi aukera gelditzen zaie. Edo haien kontratuak eta beraz irakasleen finantziazioai atxikitzeko ezin dute murgiltzea aplikatu, edo murgiltzea aplikatzen baduten, ezin zaie kontraturik eman, beraz finantziazioa kolokan dute, beraz. Zinez, bada galdera ikur handi bat, eta orain ikusiko dugu ezkunde nazionalak, erabaki hortan oinarriturik, zeiarrera hartuko duen, ea ez ikusi erena eginen duen eta jenenen kontratuekin segituko dugu, edo jajera oldarko jago bat hartuko duen eta jenen duen barkatu, baina epaile hau eta gero aldatu behar dira kontratu hauek, edo zuen metodo aldatu behar duzue, edo ez dakigu, zinez, galdera ikur handi bat bada. Bai, hori da, zenta hor ere, azkenean, bestenaz, ilegal gisa ere kontsideratua da, dirustatzea, estatuak dirustatzea, adibidez olako eskola motak? Bai, be hori dio, Konstituzio Kontseiluak, kontratu finantziazio horiek jasotzeko, konstituzioaren bigarren artikulua bete behar dela. Be, murgiltzea egiten baduzu, ez duzu betetzen, beraz, be, nola jaso finantziazio horiek. Eta nola justifikatu ministeritzak, be, bai, kontratupean finantzatzen ditut eskola batzuk, konstituzioaren kontraduan pedagogia bat aplikatzen dutenak. Zinaz, hor, bai, bada, arrisku handi bat. Pol Molak, beraz, diputatuak berak zuen, legea proposatu, Molak legea, hizkuntza gutituen aldeko legea, jardokidu, frantses konstituzioaren bigarren artikulu hori aldatu behar zela erranez, ez zela beste atera biderik, orain, hori egin daiteke? Be, bai, juridikoki nahi baduzu, orain, nahi badugu, konstituzio kontsiluak erakutsi du, gaur egungo markoan ez dela dialogu posiblerik. Konstituzioaren 75. artikulu hori ez dio jaramonik egin, ez du erabiltzen, beretzako ez du balio normatiborik. Ez gaur egungo markoan, aintzina pausoak emaiteko, edo bederen gaur egun ziren sehaskaren kontratuak edo diguanen kontratuak babesteko, konstituzio aldatu behar da, eta zein da, behin eta berriz erabilia den artikulua, bigarren artikulua, beraz, juridikoki bederen aintzinatu nahi bada, beharko da bigarren artikulu hori aldatu, eta argi eta garbi idatzi, adibidez hizkuntzak, irakaskuntza hizkuntza bezala onartuak direla, edo haien erabilpena ere babestua dela, nahi baduzu, horrek gogorarazten dit parekidetasun politikekin gertatu zena. Konstituzio Kontseiluak jarrera militante ideologiko berdina ukantzuan, berak erraiten zuelako, parekidetasun politikak berdintasunaren kontra zirela. Eta bi aldiz aldatu behar izan da konstituzioa, Konstituzio Kontseiluari onararazteko gaur egun diren parekidetasun politikak, izan asanbladetan, erikoetxetan, eta bar. Beraz, posible da aldatzea konstituzioa, onki ezina agertzen alzauku, diputatuek dute bide hori eraman behar, ez? Hortik abiatzen da. Bai, bi bide dira, konstituzioa aldatzeko, badia, link eta behin, oso zaila da, konstituzioa aldatzea, eta gainera, artikulu hori aski emblematikoa da, eta ez, politikoki baduzama bat, beraz, biziki bide zaila da, baina badira bi bide, edo, gobernuak proposatzen du konstituzio aldatzea eta orduan parlamentutik pasatuko litzateke prozedura pixkat konplikatu batean, edo parlamentariek, diputatuek edo senatariek proposatzen dute konstituzio aldatzea, eta hor, nahi eta nahi ez, erreferendum bat antolatu beharko litzateke, beraz, ara. Horiek dira bibideak, aski zailak, batez ere gobernuak ez badu kolaboratzen horretan. Zailak eta biziki luzeak, ez, hain txegur? Egiten balire? Bai, luzeak dira, gero gobernuak nahikeria baldin badu, urte bateko afera da, egiten alda, baina, ez bada kolaboratzeko gogorik, luzeak dira, segur. Gainera, hauteskundeak hurbiltzen irarik, presidenzialak. Azken puntako erabakia da, beraz Frantziako Konstituzio Kontseiluak hartu duena, azken hitza da, hortan ados gira ez da kontra egiten ala. Ez, nahi baduzu Konstituzio Kontseiluak du monopolioa erabakitzeko lege bat konstituzioaren kontra doan ala ez. Eta orduan, hori ezin zaio elegiterik eman, eta berak azken hitza du, eta horregatik erraiten dugu, kontra egiteko modu bakarra konstituzio aldatzea da, ezpaitago ez elegiterik egiteko aukerarik. Erabaki hau, gerra deklarazio bat dela gertu da, initzen jardukitzeetan, zer diozu hor, zein dira armak orduan, azkenean gerla deklarazio horretan ere euskaldunen zaten? Pentsatzen dut, niretzako erabaki ideologiko bat da, gerla deklarazio bezala ere hartzen alda, eta Konstituzio Kontseiluak erabili dituen armak dira, berak duen boterea, konstituzioa irakurtzekoa, interpretatzekoa, egiten alzituen interpretazio irekiagoak, baziren beste bide batzuk, erabaki du interpretaziorik gogorrenak egitea, beraz bai, ara, bere armak erabili ditu, frantsesaren monopolioaren alde, signu diakritikoen afera ere, ez da bigarren mailakoa, zeren eine eta tildeak eta erabiltzeko hori ere ez, anulatu du kontsiluak, baina hor egiten du irakurketa bat, ejanez, lege batean emana baldin bada frantsesaren ondoan beste hizkuntza bat erabiltzen aldela, horrek ejan nahi duela, hizkuntza hori erabiltzeko eskubide bat emaiten diogula jendeari, eta orduan automatikoki konstituzioaren kontrakoa da. Ejan nahi du, biltzar batean, erriko etxeko biltzar batean, araudi batean gauza bera emaiten baduzu, ba epailek erraiten alko dute, ez, hori eskubide bat ezagutzea da, eta konstituzioaren kontra doa, beraz hor, zerbitzu publikoetan elebitasuna ahoz sustatzeko gauzak ere komplikatzen ditu. Hori da, beste artikulua ez duguna ipatu, baina zeinu diatrikoen kontra ere batzi baitu. Ordan, niea adibidez hainitza ipatu izan duguna, ez da erabiltzen ahal ere. Hortan da, azpimarratzeko da, beste naz ez dituztela ala ere molak legearen parte guziak zentsuratu, horiek direla bi nagusiak besteak aipatzekotan ere irurogei diputatuek ere jozutela baten kontra eta azkenean hau ez duela zentsuratu edo, ere? Bai, hori da erabaki honen paradoxa, ez? Diputatuek elegitean erasotu zuten finantziazio bide hori ez dute konstituzioaren aurkako zatio, neurri handi batean praktikan deia martxan delako, eta gero agian ere beste artikulu bat ez dutena zentsuratu da gaur behemendik aintzina eskola guztietan euskarazko opzioa orokortu beharko dela eta ikasle guztiei proposatu beharko zaiela. Eta horrek izaten aldu eragin bat, ezan nahi du, iparraldeko ikasle guztiek progresiboki, ikusi beharko da ministeritzak nola aplikatzen duen, baina progresiboki denei proposatu beharko zaie astean hiru horren euskaraz. Hori adibidez ez dunkitu, baina murgiltzearekin bai zinez gogorki aritu izan da. Izango da lan, hori erraiten alda, eneritz Zabaleta ondoko horren egunak garrantzitsuak izango direla? Bai, izanen da lan, eta uste dut, badela lan bat egiteko euskal jendartetik, gizartetik, gure euskara defendatzeko eta gure ikastolak defendatzeko, ere, izanen da ikamika politiko bat ministeritzarekin epai horretan, zinez, kartak behitza jokatzen emaiten aldi delako. Zuzenbidean, doktorea eta legelaria, eneritz Zabaleta gurekin nuen, mileskeja. Bai, mileskeja zuri.